правда.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка. Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і ад слухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах заўвагу наконт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці. С удивлением я пачуў ад Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Острожский перамог российские войски. Але поважанные господары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войск не было, как и не было самой России в той час. А было Московское князство, и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вось и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік. Калі притримливаться подручника истории, так вы маете певную рацию. Але не повную рацию. Калі мы скажем, что литовцы, это значит вояки Великого князства Литовского, у битве под Воршей побили москалёв, так что, подыдем ближе до правды? Ну, але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы. Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супроць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дядька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш. Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазіцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя. У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Пра беларускую мову можна гаварыць бясконца. Вось наш слухач, Мікола Крупенка з Княжыц, які кажа, што галасуе за дэмакратычную апазіцыю, не надта пагаджаецца з моўнай палітыкай, якой, паводле нашага слухача, гэтая апазіцыя прытрымліваецца. Як вы думаеце, калі вы прыйдзеце да ўлады, вы што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на расійскай мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это вы думаеце? Я не магу дагадацца аб гэтым. Я не прыйду да ўлады напэўна, таму што ў мяне польскі пашпарт, а асобам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шаноўныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Ва ўсім свеце ўладу бяруць дзеля таго, каб кіраваць людзьмі, якія ўжо ўмеюць гаварыць, а не тымі, якіх яшчэ трэба вучыць гаварыць. Чаму вы думаеце, што ўлада ў Беларусі будзе кагосьці вучыць гаварыць? Кожнай уладзе залежыць у першую чаргу, каб людзі яе слухалі, а не гаварылі з ёю. Званочкі – даволі свежая перадача. Сёння ўсяго яе чацвёрты выпуск. Таму нічога дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак. Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да у вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэтыя званочкі крытыкую ўсё время. Нейкі паляк, Ян, забыла яго фамілія на М. Ён усё Польшу хваліць. Там і хлебу іх у многу. У яго цёща жыве, там у Беласточыны агурку ў многу. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёсць за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя. Добрый вечар, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максімюка. Малайчына. Папросту вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджаных аптымізмам. Дякую вам. Яна Максімюку. Браво. Калі б вы цэлымі днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі б сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы б перамаглі ўсе. Даль Бог, Ціна. За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю, давайце прапановы, я на іх адгукнуся, крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Слухали перадачу «Званочкі». На тэлефанаванні слухачоў «Свабоды» адказваў Ян Максімюк.